रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेरी बेटी है और मैं अपनी ही बेटी से प्रॉपर्टी अपने नाम क्यों करवाऊंगा? आपकी बेटी? पक्का ये आपकी बेटी है? सच सच बताइए रणविजय सिंह राणा जी, कि आपकी बेटी है या नहीं? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, ये आपकी अपनी बेटी नहीं है। ये तो सोमदत्त राजपूत की छोटी बहन वंशिका की बेटी है और आप उसके दूसरे पति। नहीं, दूसरा पति नहीं, सिर्फ कहने के लिए दूसरा पति, क्योंकि ना तो आपने कभी पति के फर्ज निभाए और ना ही एक पिता के। शिवाय लगभग रणविजय की आंखों में देखकर गुस्से में बोला। अब तो रणविजय सिंह राणा की आवाज हलक से बाहर ही नहीं आ रही थी। जो राज उसने बरसों से छुपा कर रखा था, उसे तो शिवाय ने इतने आराम से सबके सामने कह दिया। दिव्यांश बोला, राणा साहब, आपके बहुत सारे राज शिवाय ने खोल दिए हैं। ये और ज्यादा आपके कपड़े उतारे, इससे पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। रही बात आर्या की, तो आज से आर्या हमारे साथ रहेगी, हमेशा रहेगी, शिवाय की पत्नी बनकर। आपका आर्या से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अपनी बेटी को लिए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। और क्या सबूत है कि तुमने मेरी बेटी से शादी कर लिया? रणविजय सिंह राणा ने भी गुस्से में कहा। शिवाय अपने कमरे में गया और कुछ पेपर लेकर बाहर आया। शिवाय ने वो पेपर राणा साहब के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रहे मेरी और आर्या की शादी की पेपर। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आर्या मेरी बीवी है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अब राजवीर का दिमाग खनका। राजवीर को याद आया कि जब आर्या शौर्य को बचाने के लिए मेंशन वापस आई थी, तो शिवाय ने आर्या से कुछ पेपर साइन करवाए थे। शायद वो यही पेपर थे। लेकिन क्या शिवाय को पता था कि आर्या रणविजय सिंह राणा की बेटी नहीं है? राजवीर के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल घूमने लगे, जिनका जवाब सिर्फ शिवाय के पास था। इस वक्त रणविजय सिंह राणा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा था वो आर्या को ले जाएगा और जब प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, तो तभी के तभी आर्या से पेपर पर साइन करवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। एक हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली आधी प्रॉपर्टी आर्या के नाम हो जाएगी। आधी प्रॉपर्टी पहले ही शौर्य के नाम थी, लेकिन रणविजय सिंह राणा शौर्य की प्रॉपर्टी पर कुंडली मारकर बैठा था। हर्षवर्धन, जो कि बहुत देर से चुप खड़ा था, सबकी बातें सुन रहा था। राणा साहब के पास आकर बोला, बस कीजिए राणा साहब, और कितनी बेइज्जती करवाएंगे अपनी, चले जाइए यहाँ से। मुझे ये तो पता था कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं, लेकिन इतने घटिया हैं ये नहीं पता था। रणविजय सिंह राणा को गुस्सा आ गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही बलराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और वहां से चलने का इशारा किया। बलराज और रणविजय सिंह राणा दोनों वहां से जाने लगे। शिवाय ने फिर से उन्हें रोकते हुए हल्के गुस्से में कहा, बलराज साहब, मैंने आपसे कहा था मुझसे झूठ मत बोलना, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोल दिया। अब आपके साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। शिवाय की बात सुनकर बलराज थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर रणविजय सिंह राणा को लेकर वहां से चला गया। बाहर आते ही बलराज ने रणविजय सिंह राणा को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राणा साहब अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोले, शौर्य को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। शौर्य ही है जो मुझे आर्या को लाकर देगा। बलराज गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, राणा साहब अभी अपना गुस्सा शांत कीजिए, शौर्य से भी मिलेंगे। अभी गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिए, खुद को शांत कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचते हैं क्या करना है। दोनों बातें करते हुए वहां से चले गए। आर्या शिवाय के गले लगकर रो रही थी। शिवाय कंटिन्यू आर्या को चुप करवाते हुए कह रहा था, छुई मुई, मैं हूं ना, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शिवाय ने आर्या को चुप करवाया और फिर हीर को आवाज लगाते हुए कहा, चाची, इसे लेकर जाओ, इसने ठीक से डिनर नहीं किया। हीर सिटिंग एरिया में आई और आर्या को लेकर चली गई। आर्या अब काफी हद तक ठीक थी। राजवीर ने पूछा, शिवाय सर, आपने उस दिन लिटिल गर्ल से शादी के पेपर साइन करवाए थे ना? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने फिर क्वेश्चन किया, आप ये सब पहले से जानते थे कि आर्या राणा साहब की सगी बेटी नहीं है? नहीं, जब मैंने पेपर साइन करवाए थे उस वक्त मैं बस शौर्य को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये पेपर आज काम आएंगे। शिवाय ने अपना जवाब दिया। हर्षवर्धन बोला, अब जरा विस्तार से मुझे भी बता दे क्या हो रहा है। दिव्यांश भी हर्षवर्धन के पास बैठकर बोला, हाँ बता दे, तेरी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? शिवाय गहरी सांस लेकर बोला, चाचू, जब मैं राजपूत हवेली गया था तो आर्या मुझे देखकर बहुत डर रही थी, मुझे पहले तो अपने ऊपर हंसी आई कि इतना हैंडसम लड़का देखकर ये लड़की डर रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे समझ आया कि आर्या मुझसे नहीं राणा साहब से डर रही थी। राणा साहब ने बचपन से लेकर आज तक आर्या को टॉर्चर किया है। राणा साहब के टॉर्चर की वजह से ही आर्या आज बोल नहीं पाती और उसके अंदर धीरे धीरे फीलिंग्स खत्म होने लगी थी। सोमदत्त राजपूत की एक छोटी बहन थी वंशिका, वो किसी से प्यार करती थी और उसने भागकर उससे शादी भी कर ली। आर्या वंशिका और उसके पहले पति की बेटी है। वंशिका का पहला पति वंशिका को छोड़कर चला गया, लेकिन तब तक वंशिका प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वंशिका जब राजपूत हवेली वापस आई तो सोमदत्त और शारदा ने उसे उस कंडीशन में भी अपना लिया। राणा साहब जो कि सोमदत्त के बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और सोमदत्त को अपनी बातों के जाल में फंसाकर वंशिका से कोर्ट मैरिज कर ली, जबकि ये मैरिज लीगल नहीं थी क्योंकि वंशिका के पहले पति ने वंशिका को डिवोर्स नहीं दिया था। कुछ महीनों बाद आर्या का जन्म हो गया और कुछ सालों बाद सोमदत्त और शारदा की भी मृत्यु हो गई। उनकी मौत कैसे हुई ये भी एक राज है। मुझे तो लगता है राणा साहब ने ही उन दोनों को मारा है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। सोमदत्त राजपूत ने मरने से पहले प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी करवाकर अपने लॉयर के पास रख दिए थे। विल के अकॉर्डिंग आर्या जब 18 साल की हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सोमदत्त राजपूत की आधी प्रॉपर्टी आर्या के नाम हो जाएगी, बाकी आधी प्रॉपर्टी शौर्य और दृष्टि के नाम। आपको पता है चाचू, शौर्य अपने पापा पर गया है। सोमदत्त राजपूत काफी सुलझे हुए इंसान थे। सोमदत्त राजपूत ने अपनी बहन वंशिका का हक नहीं मारा, उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी वंशिका की बेटी यानी आर्या के नाम कर दी थी। सोमदत्त राजपूत के मरने के बाद राणा साहब के हाथ में हवेली की पूरी पावर आ गई। राजपूत इंडस्ट्रीज का सारा बिजनेस राणा साहब के अंडर चला गया। राणा साहब ने भी जी भरकर अपनी मनमानी की, वंशिका को परेशान किया, शौर्य दृष्टि आर्या तीनों को टॉर्चर किया। कुछ दिनों बाद वंशिका गायब हो गई। शौर्य के कंधों पर अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी थी जो उसने बखूबी निभाई। उसने आर्या को और दृष्टि को राणा साहब से बचा कर रखा, लेकिन फिर भी राणा साहब ने आर्या को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वक्त वंशिका कहाँ है पता नहीं, उसका पहला पति भी कहाँ है ये भी नहीं पता। शौर्य राणा साहब की सारी बातें मानता है, क्यों मानता है ये भी नहीं पता, पूछूंगा तो कभी नहीं बताएगा। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, तुझे इतना सब कुछ कैसे पता, क्या तूने अपने आदमी राणा के पीछे लगा रखे हैं? शिवाय जवाब देते हुए बोला, नहीं चाचू, छुई मुई स्केच बनाती है, उसने बहुत सारे स्केच बनाए हैं जिसमें उसने अपने दिल की बात उतार कर रखी है। जो बात छुई मुई जुबान से नहीं कहती वो बात वो स्केच में बनाकर कह देती है। मैंने उसके सारे स्केच देखे जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि रणविजय सिंह राणा ने बचपन से ही आर्या को बहुत टॉर्चर किया है। फिर मैंने कुछ आदमी राणा के पीछे लगा दिए और मुझे सब कुछ पता चल गया। हर्षवर्धन ने सवालिया नजरों से शिवाय को देखकर फिर एक सवाल किया, शिवाय एक बात बताओ, सच सच बताना, अपने चाचा से झूठ मत बोलना, क्या तुमने आर्या से शादी उसे बचाने के लिए की है या तुम सच में आर्या से प्यार करते हो? हर्षवर्धन का सवाल सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। शिवाय बोला, चाचू आर्या है ही इतनी प्यारी, उसके साथ कोई 6 घंटे बिता ले तो उससे प्यार करने लगे, मैंने तो उसके साथ 6 महीने बिताए हैं, तो आप खुद ही सोचिए क्या मुझे आर्या से प्यार नहीं होगा? मैंने ये शादी अपने होश में की है, आर्या पर तरस खाकर नहीं, मैं सच में आर्या से बहुत प्यार करता हूँ। अब आर्या मेरे साथ है और जब तक वो मेरे साथ है रणविजय सिंह राणा आर्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्या जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर डिसीजन लेना सीख जाएगी, उस वक्त वो अपनी प्रॉपर्टी का जो करना चाहती है कर सकती है, लेकिन तब तक मैं आर्या को रणविजय सिंह राणा के पास नहीं भेजूंगा वरना वो आर्या को डरा धमकाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर देगा। हर्षवर्धन शिवाय पर प्राउड फील करते हुए बोला, आज पहली बार मुझे तेरा डिसीजन अच्छा लग रहा है, आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तू सच में रघुवंशी का ही खून है, तू सच में रघुवंशी परिवार का होनहार बेटा है। हाँ वरना मुझे तो अब तक यही लगता था कि तुझे कूड़ेदान से उठाकर लाए थे। दिव्यांश अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए बोला। शिवाय भी दिव्यांश को कमेंट करते हुए बोला, और तुझे, तुझे तो नगर पालिका की गाड़ी घर ही छोड़कर गई थी, माँ ने तरस खाकर तुझे गोद में उठा लिया। दिव्यांश और शिवाय फिर से बहस करने लगे। हर्षवर्धन तो उनके पास से उठ गया क्योंकि वो जानता था इन दोनों की बहस का कोई अंत नहीं है। जो भी था, शिवाय दिव्यांश इतना लड़ते थे उससे ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। डिनर करके सब अपने अपने कमरे में चले गए, राजवीर भी अपने कमरे में था, लेकिन आज उसने जो रूही के साथ किया उसे सोच सोच कर उसे बेचैनी हो रही थी, जबकि राजवीर जानता था उसने जो किया सही किया था। रूही के लिए अभय बिल्कुल भी सही लड़का नहीं था। सही होने के बावजूद भी राजवीर अपनी बेचैनी से बच नहीं पाया। वो इधर उधर चक्कर लगा रहा था। आज रूही ने खाना भी नहीं खाया, इसलिए भी राजवीर को टेंशन हो रही थी। लेकिन राजवीर कर भी क्या सकता था। राजवीर कई घंटों तक बेचैन रहा। राजवीर ने टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। राजवीर को प्यास लगी थी, इसलिए वो नीचे किचन में चला गया। राजवीर ने फ्रिज में से बोतल निकाली और जैसे ही सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में आया, उसने महसूस किया कि डाइनिंग टेबल पर कोई बैठा है। राजवीर वापस नीचे आया। राजवीर 4 कदम चलकर डाइनिंग टेबल की तरफ गया तो उसने देखा डाइनिंग टेबल की बड़ी सी टेबल पर बीचों बीच कोई आलती पालती मारकर बैठा है। राजवीर को उसकी सिर्फ कमर दिखाई दे रही थी, उसके खुले बाल, ऊपर से उसके बैठने का स्टाइल, राजवीर डर गया। राजवीर ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करके मन में कहा, कहीं ये बबीता आंटी की आत्मा तो नहीं, कहीं बबीता आंटी की आत्मा को शांति ना मिली हो और वो भटकती हुई यहाँ आ गई हो। लेकिन ये यहाँ क्यों बैठी है, जाए ना दिव्यांश के पास, उन्होंने तो इनकी चिता को अग्नि दी थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम, ये भगवान इस औरत से मुझे बचा ले, लेकिन ये डाइनिंग टेबल पर ऐसी क्यों बैठी है। राजवीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। बेशक राजवीर जिंदा लोगों को उठाकर पटक देता था, लेकिन राजवीर को लग रहा था कि ये बबीता आंटी की आत्मा है। राजवीर की हालत इस वक्त सिर्फ राजवीर जानता था। अगर इस वक्त टेबल पर बैठी हुई लड़की पलटकर राजवीर को देख लेती तो राजवीर को हार्ट अटैक आ जाता। राजवीर की एक कमजोरी थी, राजवीर हॉरर मूवी नहीं देखता था क्योंकि उसे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। ये कमजोरी राजवीर ने किसी को नहीं बताई थी। जिंदा लोग राजवीर से डरते थे और मरे हुए लोगों से राजवीर डरता था। राजवीर ने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया और हाथ में पकड़ी हुई बोतल को हथियार बना लिया। राजवीर धीरे धीरे उस लड़की की तरफ जाने लगा। क्या सच में बबीता की आत्मा राजवीर को डराने आई है? क्या करेगा अब रणविजय सिंह राणा आर्या को वापस लाने के लिए?